Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zielono na warszawskim giełdzie. Mocno w górę poszedł indeks największych spółek. Turysta spadł ze 100-metrowej ściany w Tatrach. Nie przeżył upadku. Wielka Brytania przekaże Francji pierwszych migrantów, którzy dostali się na wyspę nielegalnie. WIG20 poszybował. Indeks 20 największych spółek na warszawskiej giełdzie osiągnął najwyższy poziom od 2008 roku. Przebił 3000 punktów. Ekonomista Jan Oleszczuk-Zygmuntowski mówi, że to dowód na dobrą sytuację polskiej gospodarki. To, że rzeczywiście wróciliśmy do tych poziomów sprzed wielkiego kryzysu finansowego, jest chyba dobrym wskaźnikiem, że polska gospodarka jest teraz w bardzo dobrym stanie, w takim wręcz szczytowym momencie. No i oczywiście zawsze, kiedy się jest na szczycie, to trzeba zacząć się rozglądać, czy nie jest to początek drogi w dół. W tym roku indeks WIG20 wzrósł o ponad 37%. Pierwszy śmiertelny wypadek w Tatrach podczas tych wakacji. Z około 100-metrowej skalnej ściany spadł turysta. Był na granicy między wrotami Chałubińskiego a Szpiglasową Przełęczą. Tragiczny wypadek widzieli turyści przemierzający popularny szlak między Morskim Okiem a Szpiglasową Przełęczą. To właśnie ci przypadkowi świadkowie zawiadomili służby ratunkowe. Ciało mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego. Poznaliśmy skład gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Szefem kancelarii został były wojewoda zachodniopomorski i były poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki, a szefem gabinetu także były członek PiSu i były wiceszefem SWiA Paweł Szefernaker. A w Pałacu Prezydenckim będą pracować też osoby spoza polityki, relacjonuje Agnieszka Drążkiewicz. Drużyna nowego prezydenta to także byli urzędnicy i historycy, z którymi współpracował jeszcze za swojej prezydentury w IPN. Wśród nich Jarosław Dębowski, Mateusz Kotecki i odpowiedzialna w Instytucie za Dyplomację Historyczną Agnieszka Jędrzyk, jedyna kobieta w randze ministra w kancelarii. Są też politycy doświadczeni w pracy urzędniczej, Marcin Przydacz i Wojciech Kolarski. Wszystkim współpracownikom Karol Nawrocki dziękował za przyjęcie nominacji. Nie zapraszam Was do celebrowania mojej prezydentury czy Waszych stanowisk ministerialnych, tylko zapraszam Was wszystkich do ciężkiej pracy dla Rzeczpospolitej. Emocje wśród koalicji rządzącej budzi jedna osoba, którą prezydent zaprosił do współpracy, to szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Minister nie ma dostępu do informacji tajnych. Ma to związek z postępowaniem, jakie przeciwko niemu prowadzą śledczy. Chodzi o sprawę ujawnienia tajnych planów obrony Warta. PiS umieścił je w spocie wyborczym w roku 2023. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Więcej o nowej kancelarii prezydenta w naszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki zaraz po 16. Nie będzie zarzutów dla 66-latka zatrzymanego po domowej awanturze w Kaliszu. Według nieoficjalnych informacji to przewodniczący Rady Miasta został zatrzymany przedwczoraj. Dziś po przesłuchaniu opuścił policyjny areszt, mówi rzeczniczka kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz. Zgromadzony na tym etapie prowadzonego postępowania materiał dowodowy nie dał podstaw do przedstawienia zarzutów 66-latkowi zatrzymanemu w związku z awanturą domową. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony. Oczywiście policjanci nadal zajmują się sprawą i uzupełniają materiał dowodowy. Przewodniczący Rady Miasta startował w wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS-u w południowej Wielkopolsce poseł Jan Dziedziczak powiedział, że sprawa jest traktowana poważnie, a konkretne kroki zostaną podjęte po uzyskaniu wszystkich informacji. Brytyjskie służby zatrzymały pierwszych migrantów, którzy mają być deportowani na podstawie nowej umowy z Francją. Chodzi o uchodźców, którzy pokonują łodziami kanał La Manche. Ten problem ma rozwiązać porozumienie z władzami w Paryżu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Brytyjczycy mogą teraz zatrzymywać i odsyłać ludzi, którzy przebyli kanał La Manche. Po raz pierwszy ci, którzy docierają tu w niebezpiecznych i nielegalnych łodziach, zostaną zawróceni do Francji. Mówi Yvette Cooper, szefowa MSW. W zamian służby królestwa przyjmą taką samą liczbę migrantów z Francji, tych, którzy nie próbowali tu przybyć nielegalnie. Następny krok, prześwietlenie i ustalenie, czy mają prawo wjazdu. Według rządu to zniechęci migrantów do przepraw i uderzy w biznes szmuglowania ludzi, jakim zajmują się międzynarodowe gangi. Ale opozycja jest sceptyczna. Zasada jeden za jeden nie zmniejszy liczby migrantów, nie zmniejszy też zachęty, by tu przybywać. To szefowa konserwatystów Kemi Baranok. W tym roku kanał próbowało przekroczyć 25 tysięcy ludzi, o połowę więcej niż w poprzednim. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

place in this world of ours. Where the elephant man brought Strowman's next and he had too many powers. So I sad to see the grieving of the people that I'm leaving. And he took the rod for God knows in the morning. We walked him to the station in the rain. We kissed him as we put him on the train. And we sang him a song of times long gone. Though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan. The years went by and spies and shines, I grew to be a man. I learned to love the virtues of Sir Sally McLennan. I took the cheers and drank the beers and crawled back home at dawn. I ended up a barman in the morning. I prayed the pump and took the hump and watered whiskey down. Took the booze and horses through the men and drank them brown. I heard the sight of Jimmy's making money far away. Some people left for heaven without warning. We walked into the station in the rain. We kissed him as we put him on the train. And we sang them a song of times long gone. Though we knew that we'd be seeing them again. I'm sad to say I must be on my way. So buy me beer and whiskey cause I'm going far away. I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people they are scared to come, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning. We walked him to the station in the rain. And we kissed him as we put him on the train. And we sang him a song of times long gone. Though we knew that we'd be seeing him again. I'm sad to say I must be on my way. So buy me beer and whiskey cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan. Sally McLennan i grupa The Pogues. Przedwczoraj minęło 40 lat od premiery drugiego albumu w dyskografii tego zespołu Rum, Sodomy and Lush. Liderem grupy był Shane McGowan, zmarły niestety przed paroma laty, a grupa The Pogues to najsłynniejszy chyba przykład muzyki folk-punkowej, czy punk-folkowej, to właściwie nie ma większego znaczenia. Często też określano ich styl muzyczny jako Celtic Punk, no to, a to dlatego, że po prostu pochodzili z Irlandii. Zespół bardzo popularny w Wielkiej Brytanii, oczywiście przede wszystkim w Irlandii, ale także w całej Europie, we Francji na przykład w latach 80. Dzisiaj trochę zapomniany, a chyba niesłusznie. Wróćmy jeszcze na chwilę na płytę Rum, Sodomy and Lush, Dirty Old Town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Thank you. the docks. The train set the night on fire. I smelled the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Dirty Old Town. Angielsko-irlandzka grupa The Pogues. Mówi angielsko-irlandzka, dlatego że część członków zespołu pochodziła z Irlandii, a część z Anglii, a skład zawiązał się w Londynie w roku 1982. Warto wiedzieć czasem, że zespół znany przede wszystkim ze świątecznego przeboju Fairy Tale of New York miał znacznie więcej do powiedzenia pod względem artystycznym. 50 lat temu do grupy Fleetwood Mac dołączyła Christine McVie, wcześniej Christine Perfect, znana z zespołu Chicken Shack, przede wszystkim bluesowy zespół brytyjski. Rok później, czyli w roku 1971, ukazała się płyta Future Games, trochę z perspektywy czasu niedoceniona, a szkoda. Tam Christine po raz pierwszy zaśpiewała tak. Take everything easy, show me Show Me a Smile śpiewała Christine McVie. Future Games to najlepsza płyta, bez wątpienia z okresu przejściowego w karierze Fleetwood Mac, czyli po odejściu Petera Greena, czasy bluesowe, a przed dołączeniem Lindsaya Buckinghama i Stevie Nicks, czyli już okres zdecydowanie popowy, mainstreamowy, bardzo przebojowy. Na albumie Future Games wciąż na gitarze prowadzącej grał Danny Kirwan, który w czasach Petera Greena bywał nawet drugim gitarzystą prowadzącym. Za chwilę Danny Kirwan we własnej kompozycji, z tego samego albumu oczywiście i także przy mikrofonie. Woman of Thousand Years. Woman of a thousand years. Śpiewał i pięknie grał na gitarze Danny Kirwan, Woman of Thousand Years. Na zakończenie tej krótkiej prezentacji nagrań z płyty Future Games grupy Fleetwood Mac. Płyta, przypominam, okazała się w roku 1971. Jeszcze jeden wokalista, bo było w tym momencie troje wokalistów. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz w przypadku grupy Fleetwood Mac. Jedyny Amerykanin w tym towarzystwie, Bob Welch w utworze tytułowym. Thank you. Śpiewał Bob Welch, grała grupa Fleetwood Mac, utwór tytułowy z płyty Future Games. A teraz duet Buckingham Nicks, czyli Lindsey Buckingham i Stevie Nicks z płyty, którą zdążyli nagrać i wydać tuż przed dołączeniem do Fleetwood Mac. Przez wiele lat nagrania z tego albumu były niedostępne, trochę wstyd swoją drogą. Wreszcie całkiem niedawno pojawił się pierwszy promyk zapowiadający reedycję. Crying in the Night. Duet Buckingham Nicks Crying in the Night z roku 1973. Teraz przeniesiemy się do lat 90. Jutro mija 30 lat od premiery płyty, która uznana została przez opiniotwórczy amerykański magazyn za jedną ze 100 najlepszych płyt lat 90. Luna. Legal tech.

Bonnie and Clyde, zespół Luna i Leticia Sadie. Zaryzykowałbym twierdzenie, że, a może nawet zaryzykuję, że to wersja nieustępująca oryginałowi, a jeżeli ustępująca, to naprawdę w bardzo niewielkim stopniu. Za chwilę zespół Luna raz jeszcze i w kolejnym coverze, tym razem z zupełnie innej bajki, bo będzie to utwór z repertuaru brytyjskiej postpunkowej formacji Wire. Eyes could ever hope to jeopardize the lives of lambs the shepherd cries. An outdoor life for a silver fish, eternal dust less ticklish than a clean room, a house guest wish. He lies on his side as he tried to hide. To była grupa Luna i Dean Wareham, Outdoor Miner z repertuaru grupy Wire, z kolei z roku 1979. Jeszcze chwila, jeszcze parę minut w podobnym klimacie. Dzisiejsza tonacja prawie bez nowości i premier, poza jednym wyjątkiem. Gnieźnieński zespół Père Lachaise i Inna Polska. Thank you.

Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do 11 sierpnia łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na Ciebie tysiące produktów w niższych cenach, a z Allegro Smart masz jeszcze więcej super okazji. Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie. Teraz schab wieprzowy bez kości z Lady tylko 13,99 za kilogram z Kaufland Card. 3 kilo na osobę. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja Kupuj taniej, no i można taniej kupić. O! I to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense. Czarna, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.